Nazywają się Last in Line, ostatni w kolejce. Do czego to nawiązanie? Nie wiem, można by było się domyślać. Może chcą grać dłużej niż Stonesi na przykład. Last in Line, muzycy zespołu Dio, powtarzam. Właśnie, nie tylko Dio, no bo przecież i Black Sabbath, i Def Leppard, i Cinderella nawet tworzą właśnie taki projekt, Last in Line. Jeżeli chodzi o nazwy zespołów, to każdy może sobie swój zespół nazwać jak tylko chce. Ci, którzy wystąpią teraz, postanowili nazwać się Martwe Wiedźmy. Będzie powoli. może już teraz po angielsku, bo trochę bardziej poważnie to brzmi. W momencie, kiedy tłumaczymy albo ich teksty, albo to, co piszą o sobie, to brzmi po polsku przynajmniej śmiesznie, ale po angielsku jest całkiem nieźle. Gatunek, napisali o sobie Songs to Dig Graves To. Ulubieni artyści? To wszystko będzie się zgadzać. Cream, Syd Barrett, The Doors, Sleep, Black Sabbath, Ginger Baker, The Stooges, Led Zeppelin, The Who, Primus, Pink Floyd, Melvins. No i taka mieszanka w 2019 roku powstaje. Za wszystko odpowiedzialna, a może nie. Główną siłą sprawczą perkusista Mark Greening, znany tu i ówdzie, jako twórca na przykład formacji Electric Wizard. No i płyta, która mam wrażenie staje się trochę długa w trakcie odsłuchu. I a propos, pomyślałem, że może Państwo również to odczują. Teraz będzie jeden utwór zespołu Dead Witches, a chwilę później zupełnie inny, ale po tych dwóch utworach zadam Państwu pytanie, który z nich był dłuższy. I nie chodzi o czas taki zmierzony na zegarku, tylko czas zmierzony uszami i sercem. Posłuchajmy. Zaraz obok zapowiedź płyty, która nas bardzo ucieszy. 22 marca. Nowy album Timothy'ego Showaltera pod szyldem Strand of Oaks. Light up and shine, reach out to me and feel it. Być może pamiętają Państwo opowieści sprzed roku, sprzed trzech, gdy opowiadałem o perypetiach życiowych Timothy'ego. Widzę, że kariera się rozkręciła, że po tych smutnych piosenkach, które prezentował nam na ostatnich płytach, dzieje się i to dzieje się dobrze dla niego. Ta piosenka Ruby bardzo radosna. Myślę, że ona będzie najbardziej radosną piosenką na tej płycie. Przynajmniej taką mam nadzieję, że on zachował ten smutek w głosie i tę samotność, którą dzielił się na poprzednich płytach. I będziemy czekać i zaciskać palce za miesiąc, 22 marca. Płyta, która nazywać się będzie Eraser Land. No a tam w środku utwór Ruby, którego przed momentem, myślę, że po raz pierwszy na antenie Trójki Państwo posłuchali. 43 minuty do godziny 6. To teraz to, co za miesiąc. Dokładnie to, co za miesiąc. Pomyślałem, wpadłem na ten pomysł 2 godziny temu, żeby troszeczkę poświętować z okazji tego jedynego, jak do tej pory, koncertu, który się odbędzie. To ważny koncert dla mikrokosmicznego ludku i myślę, że powinniśmy trochę o nim pomówić. Bilety już kupiłem, więc mogę Państwu mówić, proszę jeszcze spróbować. Myślę, że jeszcze są. 20 marca. Po raz pierwszy w historii w Warszawie, po raz pierwszy w Polsce zespół, którego nazwa pojawiła się w mikrokosmosie już nie jeden i nie trzy razy. Sivert Hojem ze swoimi przyjaciółmi. Madrugada. To będzie koncert w dużej części poświęcony pierwszej płycie Industrial Silence. Debiutanckiej, która chyba największą popularność zdobyła w rodzimej Norwegii, ale też nie tylko. Jeśli się nie mylę, mogę się mylić, ale w polskiej dystrybucji na przestrzeni tych nastu lat od momentu, kiedy ten zespół się pojawił w Norwegii, pojawiła się jedna bądź dwie płyty w ogóle. I mam wrażenie, a to jest do sprawdzenia oczywiście, ale mam wrażenie, że to jest właśnie między innymi ta płyta, Industrial Silence. Mam przed sobą The Best Of Madrugada, wydane, może przeczytam, nie uda mi się, w 2010 roku. I połowa piosenek na tym beście to piosenki z pierwszej płyty zespołu, a przecież na następnych płytach też takich ważnych utworów było mnóstwo. Więc spróbujmy przez te 3-4 tygodnie przed koncertem posłuchać po jednym, po dwa utwory, żeby trochę sobie przypomnieć przed koncertem, żeby było łatwiej śpiewać. I buried my head in that pillow for me. Then I'd walk for them Kiedy uczyłem się prawdziwej muzyki, tej takiej, której słuchamy na poważnie, takiej, którą słuchają ludzie, którzy kupują płytę, wydawało mi się kiedyś, dawno temu, że urodziłem się za późno. Że zawsze ta cała muzyka najfajniejsza to już powstała. I tutaj dochodzimy do dziwnego paradoksu. Być może wiele osób, jak to kiedyś, a może nie. Kiedyś Państwu opowiem. Dochodzimy do dziwnego paradoksu, że zespół, którego ziarno zostało zasiane 11 lat temu, bo płyta ostatnia zespołu Madrugada została trafiła na półki sklepowe w styczniu 2008 roku i mniej więcej od wtedy ta nazwa pojawia się w mikrokosmosie. To była ostatnia płyta, to był moment, kiedy zespół przestał istnieć. Dokładnie w tej chwili, kiedy myśmy go poznawali, kiedy usłyszeliśmy tę nazwę po raz pierwszy, on właśnie wtedy przestał istnieć. Za miesiąc zdarzy się coś, co nie miało prawa się zdarzyć. Przyjadą do Polski po raz pierwszy. Zespół Madrugada. Za nami dwa utwory, wokal i belladonna, oba pochodzące z tego albumu z 99 roku. Oba prawdopodobnie pojawią się na tym warszawskim koncercie. 29 do 6. Pullover, babe, I want out. I gotta feel like I don't belong to your doubts. And a bad mouth is your curse. I got your mother on the other line, and I lie and I tell you fine. But darling, I never seen a man look worse. take me home so I can bleed my own sheets just one more time before I get you off my mind. Let me go so I can grieve on my own terms. It's what I need, and I can leave your eyes behind. Take stock of all the shit you bought, as though having it might keep you in my thoughts. But darling, I'd rather have the man than the coffee machine. Not much can make up for the absence of friendly talk. But darling, you always said that I could dream. Take me home so I can breathe in my own sheets just one more time before I get you off my mind. To jest właśnie ta muzyka, która pojawiła się już wcześniej, The Blonde, czyli grzecznie, grzecznie, a potem wszystko trzeba zepsuć. No i bardzo dobrze. Coffee Machine, 25 do 6. Schaefer James teraz wystąpi po raz pierwszy w Mikrokosmosie. She found me 40 years from now, a shadow of myself. Her youth was black mascara and red wine. We talked for hours of how I thought I'd seen her somewhere else. And she was there beside me when I died. Oh, what's the point in counting when a minute is a year? Every lover has their time, every lover has their time. Oh, what's the point in waiting when you're gone before you're here? Every lover has their time, every lover has their time. And she found me 7 years ago in some piano bar. She told me I'd be paramount someday. She smiled the kind of smile that builds a fire in the dark. She bought my gin and then she slipped away. Oh, what's the point in counting when a minute is a year? Every lover has their time, every lover has their time. Oh, what's the point in waiting when you're gone before you're here? Every lover has their time, every lover has their time. And she found me 20 years ago outside my father's church. A little boy who fell and scraped his knee. She told me I was beautiful and took away my hurt. And said that she'd forever wait for me. Oh, what's the point in counting when a minute is a year? Every lover has their time. Every lover has their time. Oh, what's the point in waiting when you're gone before you're here? Every lover has their time. Every lover has their time. And she found me any minute now. I've waited far too long. This rocking chair is wearing through the floor. She'll cry beside herself to know I've written her this song. And be pleased that it's in mostly major chords. Oh, what's the point in counting when a minute is a year? Every lover has their time. Every lover has their time. Oh, what's the point in waiting when you're gone before you're here? Every lover has their time. Every lover has their time. To były w większości durowe akordy wprost od Schaeffera Jamesa. On jeszcze dzisiaj przed szóstą zdąży nam zaśpiewać. A teraz delikatna muzyczna ciekawostka. Skąd taki głos? Skąd takie poczucie rytmu? Skąd taki nie... Nietypowy ślad w muzyce. Ano, tata z Trinidadu. Adia Victoria. I would quickly come to realize Coś nam to przypomina, ale to nie o to chodzi. Do tej pory dwie płyty na koncie. Druga płyta właśnie się ukazała. Nazywa się Silences, a ona sama nazywa się, tak jak powiedziałem wcześniej, Adia Victoria. Witamy w Stanach Zjednoczonych. Tak nagle ni stąd, ni zowąd trafiliśmy do Nashville w stanie Tennessee. I myślę, że country jeszcze dzisiaj się pojawi. Na wszystko przyjdzie pora. Teraz będzie Liza Papineau. Chyba pamiętam takie nazwisko. Chyba kiedyś się pojawiło albo w samym Mikrokosmosie, albo w trakcie przesłuchiwania płyt, bo tutaj lista artystów, z którymi ona współpracuje, imponująca. Z jednej strony R, M83, POD nawet, a z trzeciej strony jeszcze Omar Rodriguez Lopez. Nie pamiętam teraz, ale mam wrażenie, że widziałem to nazwisko na okładkach płyt, kiedy Omar szalał i co 3 miesiące wydawał nowy album. Liza Papineau, tak brzmi na solowej płycie, która właśnie się ukazała. Bring it back, bring it back. Bring it back online. Would I find you still there? Oh, frozen in time. Hurry back, hurry back. Hurry back to my mind's eye. Memories are fading. Oh, broken off the vine. A swing down low, a swing down low. Nowhere to go, nowhere to go. There's no turning back, there's no turning back. Suspend each moment. Each moment, I've been too late. I've been too late. I gathered dry. Left to fall. Bring it back, bring it back. Can we unwind bygones? Hang them on immediate. Oh, vows that never break. A swing down low. A swing down low. A swing down low. A swing down low. Been a long time, ooh. been a long time. Been a long time. To nie jest wesoła płyta. Oh, Dead, Oh, On, Oh, Love. No i w sumie 11 piosenek, które no, trochę zatrzymują w miejscu. Liza Papineau i najnowszy jej album, nie pierwszy w dyskografii, no i tak jak mówiłem wcześniej, mnóstwo występów gościnnych, jej głosy zapraszane na naprawdę wiele płyt. 12 minut, zmieścimy 3 utwory, 3 już takie zdecydowanie na do usłyszenia. The Blonde, jeszcze po raz trzeci dziś. Taka muzyka w sam raz, no dobry początek dnia. Mam nadzieję, że następny utwór też się sprawdzi. It's never just a letter if it follows her from Paris. It isn't just a phone call if it finds him in the booth. A lover may be clever, but that doesn't mean they're honest. Don't offer me philosophy, I come here for the truth. So, crack a bottle, run a bath. We've got some trouble to speak of, we'll have a good cry. And after that, these are the things we should do. Thank you. just a whisper if it meets her by the boathouse. It isn't just a whiskey if it keeps him from the train. A lover may be wonderful, but everybody's broken. The trick is sticking with the one who's privy to your pain. So, crack a bottle, run a bag. We've got some trouble to speak of. We'll have a good cry, and after that, these are the things we should do, love. We'll have a good thought and a good laugh. Maybe dinner at midnight. Crack a bottle, run a bag. We've got some trouble to speak of. Tak właśnie wygląda przygotowana na dzisiaj porcja nowych płyt. Kto zagra za tydzień, nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że tak jak i dziś, i przed miesiącem, i przed latami, wszystko się uda i będzie mnóstwo fajnych, dobrych dźwięków. Grażyna Oczkowska dyżurowała przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przygotował, zebrał, przesłuchał i zaprezentował. A no i mówi też do usłyszenia za tydzień. I used to tell it all to you. But now I don't wanna say nada. Nobody wants to hear the truth. They only wanna hear you say what you oughta. Did you have a cigarette? You know I quit a long time ago. Maybe it was 98. And maybe I will never know. Oh no, nobody wants to hear the truth. They only wanna see a show. And maybe you should stop asking about things you don't want to know. You used to call me bad boy. You used to run all over town. You used to call me James Dean. But now all you want to know is when you're gonna get straight. All you want to know is where the hell is the car. All you want to know is why you home so late. And who'd you leave at the bar? Oh no, nobody wants to hear the truth. They only want to see a show. And maybe you should stop asking about things you don't want. do the lies begin? I don't know, but I remember when. I used to look you in the eye, but these days I don't even try. Tell it all to you, but now I don't want to say nada. Nobody wants to hear the truth. They only want to hear you say what you ought to. Did you have a cigarette? You know I quit a long time ago. Yeah, maybe it was last night, and maybe I will never know. No, nobody wants to hear the truth. So maybe you should stop asking. Maybe you should stop asking. Maybe you should stop asking about things you don't want to know. Autopromocja. Bardzo lubi filmy, bardzo lubi także teatr, ale kto wie, czy najbardziej bliska nie jest mu jednak praca w dubbingu? Naprawdę strach się bać. Hakuna Matata. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Krzysztof Tyniec. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja.